ฟังธรรมคำพุทธะว่าด้วยชนวสัพพยักษ์ที่คณิกายเล่มที่10ข้อที่187ชนวสัพพสูตรก็มีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่พระตำหนักที่ทำด้วยอิฐในนาที่กะขามได้ทรงพยากรณ์เหล่าชนผู้บำรุงพระรัตนตรัยคือเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ล่วงลับดับชีพไปแล้วในแคว้นรอบๆคือแคว้นกาสีแคว้นโกศลแคว้นวัชีแคว้นมัลละแคว้นเจตีแคว้นวังสะแคว้นกุรุแคว้นปัญจาละแคว้นมัชชะและแคว้นสุรเสนะในเรื่องการอุบัติว่าคนโน้นเกิดณที่โน้นคนโน้นเกิดณที่โน้นชาวบ้านนาที่กาคามกว่า50คนผู้เคยบำรุงพระรัตนตรัยที่ล่วงลับดับชีพไปแล้วเป็นโอปาติกะเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำ5ประการสิ้นไปจะปรินิพพานในภพที่ไปเกิดนั้นไม่หวนกลับจากโลกนั้นอีกส่วนชาวบ้านนาที่กาคามมากกว่า90คนผู้เคยบำรุงพระรัตนตรัยที่ล่วงลับดับชีพไปแล้วเป็นพระสกทาคามีเพราะสังโยชน์3ประการสิ้นไปและเพราะราคะโทสะโมหะเบาบางน้อยลงมาสู่โลกนี้อีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นก็จะทำที่สุดแห่งทุกได้ชาวบ้านนาที่กาคามมากกว่า500คนผู้เคยบำรุงพระรัตนตรัยที่ล่วงลับดับชีพไปแล้วนั้นเป็นพระโสดาบันเพราะสังโยชน์3ประการสิ้นไปมีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดามีความเที่ยงแท้ต่อปรินิพพานจะมีการตรัสรู้พร้อมในข้างหน้าดังนี้เป็นต้นชาวบ้านนาที่กาคามผู้บำรุงพระรัตนตรัยเมื่อได้ฟังข่าวที่พระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์อุบาสกอุบาสิกาในแคว้นรอบๆว่าคนโน้นไปเกิดที่โน้นที่โน้นดังนี้เป็นต้นแล้วเพราะเหตุนั้นแลชาวบ้านนาที่กาคามจึงมีใจยินดีเบิกบานเกิดปีติและโสมนัสด้วยคำพยากรณ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเหล่านั้นท่านพระนนท์เมื่อได้ฟังข่าวว่าพระผู้มีพระภาคได้ทรงพยากรณ์เหล่าชนผู้บำรุงพระรัตนตรัยที่ล่วงลับดับชีพไปแล้วในแคว้นรอบๆคือแคว้นกาสีแคว้นโกศลเป็นต้นในเรื่องการอุบัติว่าคนโน้นเกิดณที่โน้นชวนเป็นเหตุให้ชาวบ้านนาที่กะมีใจเบิกบานปีติโสมนัสพระคำพยากรณ์ดังนั้นแล้วท่านพระนนท์จึงได้มีความคิดดังนี้ว่าก็มีชาวมคตเหล่านี้จำนวนมากเป็นผู้เคยบำรุงพระรัตนตรัยและเป็นผู้รัตัญญูคือรู้ราตรีนานซึ่งล่วงลับดับชีพไปแล้วแต่เพราะพระผู้มีพระภาคไม่ทรงพยากรณ์ชาวอังคะและชาวมคตผู้เลื่อมใสในพระพุทธเลื่อมใสในพระธรรมเลื่อมใสในพระสงฆ์ผู้รักษาศีลให้บริบูรณ์ที่ล่วงลับดับชีพไปแล้วเหล่านั้นแคว้นอังคะและแคว้นมคตจึงดูประหนึ่งว่าว่างจากชาวอังคะและชาวมคตผู้เคยบำรุงพระรัตนตรัยที่ล่วงลับดับชีพไปแล้วการพยากรณ์คนเหล่านั้นพึงให้สำเร็จประโยชน์ได้คือคนจำนวนมากพึงเลื่อมใสจากนั้นจะไปสู่สุคติภูมิอันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารจอมทัพแห่งแคว้นมคตผู้ทรงธรรมครองราชโดยธรรมทรงเกื้อกูลพวกพราหมณ์และขณะบดีชาวนิคมและชาวชนบททราบว่า

ลุกจากอาสนะหลีกไปเราเที่ยวไปยังนาทิกาคามเพื่อบิณฑบาตเมื่อกลับจากบิณฑบาตภายหลังฉันพัตตาหารเสร็จแล้วจึงล้างเท้าเข้าไปยังตำหนักอิฐนั่งบนอาสนะที่ปูนลอยไปแล้วตั้งจิตเพ่งพินิจเหตุการณ์ทุกอย่างปรารภชามคตผู้เคยบำรุงพระรัตนตรัยด้วยคิดว่าเราจะรู้คติและอภิสัมปรายภพของชามคตเหล่านั้นว่าผู้เจริญเหล่านั้นมีคติเป็นอย่างไรและมีอภิสัมปรายภพเป็นอย่างไรอานนท์ตถาคตได้เห็นชามคตผู้เคยบำรุงพระรัตนตรัยแล้วว่าผู้เจริญเหล่านั้นมีคติเป็นอย่างนี้และมีอภิสัมปรายภพเป็นอย่างนี้อานนท์ท่านที่ท่านใดนั้นยักษ์ที่ไม่ปรากฏตัวเปล่งเสียงให้ได้ยินว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ชื่อชนวัสสภะข้าแต่พระสุคตข้าพระองค์ชื่อชนวัสสภะอานนท์ชื่อชนวัสสภานี้เธอรู้จักหรือเคยได้ยินมาก่อนหรือไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญชื่อชนวัสสภานี้ข้าพระองค์ไม่รู้จักและไม่เคยได้ยินมาก่อนแต่พอข้าพระองค์ได้ยินชื่อชนวัสสภะเท่านั้นขนก็ลุกชูชันจึงคิดว่าผู้ที่ได้นามว่าชนวัสสภะนี้คงไม่ใช่ยักษ์ขั้นต่ำเป็นแน่อานนท์ก็ขณะที่มีเสียงดังขึ้นยักษ์มีผิวพรรณผุดผ่องยิ่งนักปรากฏขึ้นต่อหน้าเรายักษ์นั้นเปล่งเสียงให้ได้ยินอีกเป็นครั้งที่สองว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์คือพิมพิสารข้าแต่พระสุคตข้าพระองค์คือพิมพิสารครั้งนี้เป็นครั้งที่7ที่ข้าพระองค์เข้าถึงความเป็นผู้อยู่ร่วมกันกับท้าวเวสสวรรค์มหาราชจุติจากสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกานี้แล้วสามารถไปเกิดเป็นพระราชาในโลกมนุษย์ข้าพระองค์จุติจากเทวโลก7ครั้งจากมนุษยโลก7ครั้งรวมท่องเที่ยวอยู่14ครั้งรู้จักภพที่เคยอาศัยในกาลก่อนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่มีทางตกต่ำทราบดีถึงความไม่ตกต่ำมาช้านานข้าพระองค์ตั้งความปรารถนาไว้เพื่อเป็นพระสกทาคามีหนังนี้ในที่นั้นท่านพระนนท์จึงได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการที่ชนวัสสภายักษ์ประกาศว่าข้าพระองค์ไม่มีทางตกต่ำทราบดีถึงความไม่ตกต่ำมาช้านานและประกาศว่าตั้งความปรารถนาไว้เพื่อเป็นสกทาคามีเช่นนี้น่าสะใจจริงไม่เคยปรากฏเลยก็อะไรเล่าที่เป็นเหตุให้ชนวัสสภายักษ์ทราบดีว่าการบรรลุคุณวิเศษอันยิ่งใหญ่เห็นป่านนี้ได้พระเจ้าข้าอานนท์ชนวัสสภะประกาศดังนี้ว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ไม่ได้เว้นจากคำสอนของพระองค์เลยข้าแต่พระสุคตข้าพระองค์ไม่ได้เว้นจากคำสอนของพระองค์เลยนับตั้งแต่วันที่ข้าพระองค์เลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคอย่างมากเป็นต้นมาข้าพระองค์ไม่มีทางตกต่ำทราบดีถึงความไม่ตกต่ำมาช้านานและตั้งความปรารถนาไว้เพื่อเป็นพระสกทาคามีจึงกราบทูลให้ทรงทราบข้าพระองค์ได้รับบัญชาจากท้าวเวสสวรรค์มหาราชให้ไปเฝ้าท้าววิรุณหกะมหาราชด้วยธุระอย่างหนึ่งระหว่างทางได้พบพระผู้มีพระภาคซึ่งกำลังเสด็จเข้าไปยังพระตำหนักอิฐประทับทรงตั้งพระทัยเพ่งพิจารณาเหตุการณ์ทุกอย่างปรารภชามคตผู้เคยบำรุงพระรัตนตรัยด้วยพระดำริว่าเราจะรู้คติและอภิสัมปรายภพ ของชาวมคธเหล่านั้นว่าผู้เจริญเหล่านั้นมีคติอย่างไรมีอภิสัมปรายภพเป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้น่าสะใจจริงที่ข้าพระองค์ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักท้าวเวสสุวรรณมหาราชผู้กล่าวอยู่ในบริษัทนั้นว่าชาวมคธผู้เจริญเหล่านั้นมีคติเป็นอย่างไรและมีอภิสัมปรายภพเป็นอย่างไรข้าพระองค์จึงมีความคิดดังนี้ว่าเราจะเฝ้าพระผู้มีพระภาคและจะกราบทูลเรื่องนี้ให้ทรงทราบเหตุสองประการนี้แลที่ทำให้ข้าพระองค์ได้เข้ามาเฝ้าพระผู้มีพระภาคชนวัสสภายักษ์ก็ได้กราบทูลเล่าต่อไปให้ฟังดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อหลายวันมาแล้วในคืนวันเพ็ญอุโบสถ15ค่ำอันเป็นวันเข้าพรรษาพวกเทวดาชั้นดาวดึงทั้งสิ้นนั่งประชุมกันในสุธรรมาเทวสภามีเทพบริษัทมากมายนั่งอยู่โดยรอบท้าวจาตุมหาราชประทับอยู่ในทั้งสี่ทิศคือที่ตนออกมีท้าวทัตตรถมหาราชประทับนั่งผินพระพักไปทางตะวันตกมีพวกเทพอยู่เบื้องหน้าทิศใต้มีท้าววิรุณหกะมหาราชประทับนั่งผินพระพักไปทางเหนือมีพวกเทพอยู่เบื้องหน้าทิศตะวันตกมีท้าววิรูปักมหาราชประทับนั่งผินพระพักไปทางตะวันออกมีพวกเทพอยู่เบื้องหน้าทิศเหนือมีท้าวเวสสุวรรณมหาราชประทับนั่งผินพระพักไปทางทิศใต้มีพวกเทพอยู่เบื้องหน้าเมื่อครั้งที่พวกเทพชั้นดาวดึงทั้งสิ้นนั่งประชุมกันในสุธรรมาเทวสภามีเทพบริษัทมากมายนั่งอยู่โดยรอบมีท้าวจาตุมหาราชประทับอยู่ในที่ทั้งสี่นี้เป็นธรรมเนียมในการนั่งของท้าวจาตุมหาราชข้างหลังถัดออกมาเป็นที่นั่งของข้าพระองค์ทั้งหลายเทพเหล่านั้นประพฤติปรมจรรย์ในพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วเดี๋ยวนี้เกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงรุ่งเรืองเกินเทพเหล่าอื่นด้วยบรรณะและยศในยะว่าด้วยเหตุนั้นพวกเทพชั้นดาวดึงจึงมีใจยินดีเบิกบานใจเกิดปีติและโสมนัสกล่าวว่าท่านทั้งหลายหมู่เทพเจริญเต็มที่หมู่อสูรเสื่อมถอยลงลำดับนั้นท้าวสักกะจอมเทพทรงทราบความเลื่อมใสของพวกเทพชั้นดาวดึงทรงอนุโมทนาด้วยคาถาเหล่านี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายพวกเทพชั้นดาวดึงมีพระอินทร์เป็นประธานถวายนมัสการพระตถาคตและความดีของพระธรรมเมื่อเห็นเทพเหล่าใหม่ผู้มีวรรณะและยศผู้เคยประพฤติพรหมจรรย์ในพระสุคตซึ่งมาณที่นี้ด้วยก็พากันบันเทิงใจนักเทพเหล่านั้นเป็นสาวกของพระผู้มีพระปัญญากว้างขวางดุจแผ่นดินทั้งหมดเป็นผู้บรรลุคุณวิเศษรุ่งเรืองเกินเทพเหล่าอื่นในที่นี้ด้วยวรรณะยศและอายุพวกเทพชั้นดาวดึงมีพระอินทร์เป็นประธานครั้นเห็นเหตุนี้แล้วพากันเพลิดเพลินถวายนมัสการพระตถาคตและความดีของพระธรรมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญในยะว่าเพราะเหตุนั้นพวกเทพชั้นดาวดึงจึงมีใจยินดีเบิกบานเกิดปีติและโสมนัสสุดจะประมาณได้กล่าวว่าท่านทั้งหลายหมู่เทพเจริญเต็มที่หมู่อสูรเสื่อมถอยลงข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้งนั้นแลแม้ท้าวจาตุมหาราชได้รับคำบอกเล่าเรื่องที่เป็นเหตุให้พวกเทพชั้นดาวดึงต้องมานั่งประชุมคิดพิจารณากันในสุธรรมาเทวสภาแล้ว ก็ยังดำเนินการในเรื่องนั้นอยู่ทั้งได้รับคำแนะนำที่พวกเทพชั้นดาวดึงตามพร่ำสอนเฉพาะแล้วก็ทรงดำเนินการในเรื่องนั้นอยู่และต่างยังคงยืนประทับณที่ประทับของตนของตนไม่ยอมจากไปท้าวจาตุมมหาราชเหล่านั้นได้รับคำบอกแล้วดังได้รับคำแนะนำแล้วมีพระทัยผ่องใสประทับยืนสงบอยู่ณที่ประทับของตนของตนข้าแต่พระองค์ผู้เจริญครั้นนั้นแลได้เกิดแสงสว่างเจิดจ้าขึ้นทางทิศเหนือปรากฏโอภาสคือแสงสว่างเกินกว่าอนุภาพของเทวดาทั้งหลายจะบรรดาลได้ในที่นั้นท้าวสักกะจอมเทพรับสั่งเรียกพวกเทพชั้นดาวดึงแล้วตรัสว่าท่านผู้นิรุตทั้งหลายมีนิมิตที่สังเกตได้คือแสงสว่างเกิดขึ้นโอภาสเกิดขึ้นพระพรหมก็ปรากฏองค์ขึ้นเพราะการที่แสงสว่างเกิดขึ้นโอภาสปรากฏขึ้นนี้จัดเป็นปุพพนิมิตแห่งการปรากฏของพระพรหมเมื่อมีนิมิตสังเกตได้พระพรหมก็จะปรากฏองค์ขึ้นเพราะโอภาสอันเจิดจ้ายิ่งเป็นนิมิตแห่งพระพรหมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญลำดับนั้นพวกเทพชั้นดาวดึงนั่งบนที่นั่งของตนของตนกล่าวว่าพวกเราจะรู้โอกาสนั้นเมื่อรู้ชัดผลที่ปรากฏแล้วจึงจะไปก็แม้เท้าจาตุมมหาราชประทับบนที่ประทับของตนของตนก็กล่าวว่าพวกเราจะรู้โอกาสนั้นเมื่อรู้ชัดผลที่ปรากฏแล้วจึงจะไปพวกเทพชั้นดาวดึงสดับเรื่องนี้แล้วนั่งสงบอยู่มีความคิดตรงกันว่าพวกเราจะรู้โอกาสนั้นเมื่อรู้ชัดผลที่ปรากฏแล้วจึงจะไปข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อสะนังกุมารพรหมปรากฏแก่พวกเทพชั้นดาวดึงพระองค์ทรงเนรมิตอัตภาพให้หยาบปรากฏขึ้นเพราะรูปร่างปกติของพรหมไม่อาจปรากฏในคลองแห่งจักษุของพวกเทพชั้นดาวดึงได้ก็เมื่อสะนังกุมารพรหมปรากฏแก่พวกเทพชั้นดาวดึงพระองค์ก็รุ่งเรืองเกินเทพเหล่าอื่นด้วยวรรณะและยศร่างกายที่เป็นทองคำย่อมงดงามเกินร่างของมนุษย์ชั้นใดเมื่อสะนังกุมารพรหมปรากฏแก่พวกเทพชั้นดาวดึงพระองค์ก็รุ่งเรืองเกินเทพเหล่าอื่นด้วยวรรณะและยศฉันนั้นเหมือนกันเมื่อสะนังกุมารพรหมปรากฏแก่พวกเทพชั้นดาวดึงในเทพบริษัทนั้นเทพบางองค์ไม่ไหว้ไม่ต้อนรับไม่เชื้อเชิญด้วยอาสนะทั้งหมดพากันนั่งขัดสมาธิพนมมือนิ่งอยู่ด้วยดำริว่าบัดนี้สะนังกุมารพรหมจะประทับนั่งบนบัลลังก์ของเทพที่พระองค์ปรารถนาสะนังกุมารพรหมประทับนั่งบนบัลลังก์ของเทพองค์ใดเทพองค์นั้นได้ความยินดีอย่างยิ่งได้โสมนัสอย่างยิ่งกษัตราธิราชผู้ได้รับมุรตาภิเษกแล้วพึ่งจะครองราชทรงได้ความยินดีอย่างยิ่งได้ความโสมนัสอย่างยิ่งฉันใดการที่สะนังกุมารพรหมประทับนั่งบนบัลลังก์ของเทพองค์ใดเทพองค์นั้นก็ได้ความยินดีอย่างยิ่งได้ความโสมนัสอย่างยิ่งฉะนั้นเหมือนกันจากนั้นสะนังกุมารพรหมทรงเนรมิตอัตภาพให้หยาบเป็นรูปร่างกุมารเช่นกับปัญจสิกะเทพบุตรปรากฏแก่พวกเทพชั้นดาวดึงแล้วเหาะขึ้นอากาศนั่งขัดสมาธิในอากาศบนที่ว่างกลางอากาศเหมือนบุรุษมีกำลังนั่งขัดสมาธิบนบัลลังก์ที่ปูลาดไว้ดีแล้วหรือบนที่ราบเรียบเสมอกันฉะนั้นทรงทราบ

ผู้มีสมายานะจึงมีสมาวิมุตติท่านผู้เจริญทั้งหลายเอ๋ยบุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงองค์ธรรมใดว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นได้ด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกคนเข้ามาดูควรน้อมเข้ามาใส่ตนอันบินอยู่ชนพึงรู้เฉพาะตนว่าประตูแห่งอมตะจึงจะชื่อว่าเปิดแล้วบุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงองค์ธรรมที่ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้แหละว่าพระธรรมเป็นธรรมะที่พระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกกันเข้ามาดูควรน้อมเข้ามาใส่ตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนประตูแห่งอมตะจึงจะชื่อว่าเปิดแล้วท่านผู้เจริญทั้งหลายชนเหล่าใดประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ประกอบด้วยศีลที่พระอริยเจ้าชอบใจส่วนเหล่านี้เป็นโอปาติกะเป็นผู้มีพระผู้มีพระภาคทรงแนะนำให้ตั้งอยู่ในธรรมแล้วเป็นชาวมคธมีจำนวนมากกว่า2,400,000คนผู้เคยบำรุงพระรัตนตรัยล่วงลับดับที่ไปแล้วเป็นโสดาบันเพราะสังโยชน์3ประการสิ้นไปไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันข้างหน้าอันหนึ่งในจำนวนนั้นผู้เป็นพระสกทาคามีก็มีอยู่แต่ข้าพเจ้ากลัวการพูดเท็จจึงไม่อาจคิดคำนวณว่าในจำนวนนั้นเราชนนอกนี้เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญนั้นด้วยหรือไม่ก็แต่พระองค์ผู้เจริญสะนังกุมารพรหมได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วเมื่อสะนังกุมารพรหมตรัสเนื้อความนี้อยู่ท้าวเวสสวรรค์มหาราชทรงดำริอย่างนี้ว่าน่าสะท้านจริงไม่เคยปรากฏเลยจะมีพระศาสดาผู้เช่นนี้จะมีการแสดงธรรมที่ยิ่งเช่นนี้จะปรากฏการบรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งเช่นนี้ก็ลำดับนั้นสะนังกุมารพรหมทราบความดำริของท้าวเวสสวรรค์มหาราชด้วยใจของตนแล้วจึงตรัสกับท้าวเวสสวรรค์มหาราชดังนี้ว่าเวสสวรรค์มหาราชผู้เจริญท่านจะเข้าใจเรื่องนี้ว่าอย่างไรในอดีตกาลได้มีพระศาสดาผู้ยิ่งเช่นนี้ได้มีการแสดงธรรมที่ยิ่งเช่นนี้ได้ปรากฏการบรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งเช่นนี้ถึงในอนาคตการก็จะมีพระศาสดาผู้ยิ่งเช่นนี้จะมีการแสดงธรรมที่ยิ่งเช่นนี้จะปรากฏการบรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งเช่นนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสะนังกุมารพรหมได้ตรัสเนื้อความนี้แก่พวกเทพชั้นดาวดึงแล้วท้าวเวสสวรรค์มหาราชทรงนำเนื้อความนี้ที่ได้ทรงสดับรับมาจากเฉพาะพระพักของสะนังกุมารพรหมผู้ตรัสแก่พวกเทพชั้นดาวดึงมาตรัสบอกแก่บริษัทของพระองค์ชนมัสสภายักษ์นำเนื้อความนี้ที่ได้สดับรับมาจากเฉพาะพระพักของท้าวเวสสวรรค์มหาราชที่ตรัสบอกแก่บริษัทของพระองค์มากราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ทรงสดับรับเนื้อความนี้มาเฉพาะหน้าของชนวสภายักษ์ด้วยทรงรู้แจ้งด้วยพระองค์เองด้วยแล้วตรัสบอกแก่ท่านพระอานนท์ท่านพระนนท์ได้สดับรับเนื้อความนั้นมาจากเฉพาะหน้าพระพักของพระผู้มีพระภาคแล้วบอกแก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายก็พรหมจรรย์คื ือศาสนานี้จึงบริบูรณ์กว้างขวางแพร่หลายรู้จักกันโดยมากมันคงดีกระทั่งเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายประกาศตามได้เรื่องชนวสภายักษ์หรือชนวสภาสูตรจบ